męsko-męska akrobacja. Studio Way San Francisco. Zaczynamy białe disco. Już widzę blady, jak blondynka śliczna zbliża się szybko do mego stoliczka. Z uśmiechem godnym Raquel Welch pyta: hej kocie, czy ze mną tańczyć chcesz? Przecież wiadomo, że jej nie odmówię. Muszę się sprężyć, potańczyć nie lubię. Z trudem niestety łapię pion. Ha! Przyznałem, piłem, przepraszam, pardon. Para, no, no. Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Pola, monola, plus Coca-Cola. Her name is Yola. Mistrzyni disco, mistrzyn rock'n'roll. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo, a potem były za papa basy i czuda. Przeciąc przez plecy lecę zygzakiem. Au! Spadam na piersi, bomba okrakiem. A potem w tył obróć i głową u dół. Ubem walę w ziemię, a nogami w stół. Pora, Jonora, plus Coca-Cola. Strzeliłem gola, rytmem rock'n'rolla. Nieco zjajony, trochę spocony i podrapany. Pola, monola, plus Coca-Cola. Pisze mi w płucach rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa. Ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co tu słyszę, znów ktoś przerywa ciszę. Stylu New Way San Francisco. Zaczynamy białe disco. Pola, monola, plus Coca-Cola. Wracam na parkie, a ze mną Jola.

Dziękujemy bardzo. To oczywiście był wiązanek utworów z Akademii Pana Kleksa, pierwszej, a wcześniej Pola Monola. Idziemy dalej z naszym materiałem. Bajka. Dzisiaj Dziękujemy bardzo. Za ten entuzjazm, to była muzyka z diabła oczywiście. Okej, okay, idziemy dalej, proszę Państwa. Dziękujemy za wspaniałe przybycie i przebycie tego miasta latem na nasz koncert. Przypomnę tylko ten fenomenalny skład, który dzisiaj dla Państwa występuje, czyli Maja Laura Ryczewska. Śpiew, syntezatory. Kamila Drabek, kontrabasy. Joanna Hanczka-Sokołowska, śpiew, elektronika. Tak jest. Alan Kapołka, perkusja i perkusjonalia. Proszę Państwa, Igor Wiśniewski, gitara. I Grzegorz Tarwit, który już musiał pobiec na pociąg w syntezatorach. No tak, to jest taki stary numer Grzegorza, który nagle się przesiada do innego instrumentu, nie wiem co się dzieje. Wszystko jest ustalone. Się powtórzy. Kochać, proszę Państwa. Mm-hmm. całym razie jedziemy teraz. Świetnie. Jaki to był film? No właśnie. Brawo. Brawo dla pana. Wygrał pan talon na balon. Taką noc, która nie ma dna. Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmieszaniem? Sen ma przyjść, słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, zawsze wiosna trwa. Spal pożółkłe kalendarze, żółte kalendarze spal.